práctica. Seguimos con música y en esta ocasión vamos a mudar un chisquiño porque nos acaba de chegar precisamente aquí a redacción unha nova publicación. Unha publicación que pertence a música con M, música de muller, música de inelas que son a banda da Loba, que acaban de publicar un disco titulado A Fábrica de Luz. Y entón, pois, digamos que estas cinco mulleres integradas por cinco, que decidiron unir as súas trayectorias individuales para dar voz a este novo proyecto, destaca a creación dun repertorio propio baseado tanto en letras da súa autoría como en musicalizacións de poetas célebres ou outros textos tomados dos poemarios de escritoras contemporáneas como Rosalía, Fernández Rial ou Celia Parra. Todo isto baixo un estilo ecléctico e heteroxéneo que bebe do rock, do pop, do folk e fai do seu repertorio un fantástico caleidoscopio musical. Así reza na súa páxina web o texto que lles acabo de ler. Andrea Porto, Inés Mirás, Marcela Porto, Estela Rodríguez e Xiana Lastra, con quen xa falamos nunha ocasión que te mantivemos unha pequena conversa nos nosos programas anteriores, pois agasállanos con este novo disco que se titula A Fábrica de Luz. E vamos a escoitar un chisquiño. Porta con cuidado. este primeiro track que escoitamos de Fábrica de Luz, que é o segundo CD de A Banda da Loba. Titúlase este track que acabamos de escoitar Anagnórise. Bueno, pois vamos a seguir escoitando precisamente este grande disco que nos acaba de chegar precisamente aquí a Radiación. En decembro de 2017 saiu a rúa o seu primeiro traballo discográfico que titulaban Bailando as Rúas. Tras o grande éxito acadado e despois de dar máis de 70 concertos en ano e medio dentro e fora do noso territorio galego, preséntanos agora este novo traballo seu que se titulan, como acabamos de dicir, Fábrica de Luz. É un traballo de creación, reflexión e homenaxe en torno á idea de nai entendida nun sentido amplo. A lingua e a terra son as primeiras nais, fábricas de luz, as creadoras que nos precederon e as que nos acompañan nesta viaxe son tamén fábricas de luz, as nosas nais, as vosas nais, todas as nais son fábricas de luz, son fogar, tempo e amor incondicional, son poder, loita e memoria, son todo o que nos permite ser hoxe tamén fábrica de luz. Bueno, iremos debullando pois esta Fábrica de Luz, pero o que como estábamos falando antes fai un momentiño precisamente de Antón Fraguas, rematamos del falando del dicindo que era un grande da nosa literatura galega, un etnógrafo extraordinario a quen pois felicitamos, dedicámoslle un día precisamente na Asociación Rosalía de Castro, que fixo unha conferencia e unha disertación don Manuel Mandianes de él precisamente. Rematando pois de falar de Antón Fraguas, temos que dicir que a quen lle corresponde o ano 2020 o Día das Letras Galegas. Estará dedicado nada menos que a don Ricardo Carballo Calero, que a Real Academia decidiu precisamente para o ano 2020 a, pois o pleno da institución acordou unha sesión ordinada celebrada precisamente en Santiago de Compostela pois dedicarlle o 17 de maio do ano 2020 cadrando con 110 anos do seu nacemento e os 30 do seu pasamento o profesor Ferrolán, unha das figuras máis relevantes da cultura galega da segunda metade do século XX, desenvolveu unha traxectoria vital, fondamente vencellada á historia do galeguismo no pasado século XX. Foi, na mocidade, membro do Seminario de Estudos Galegos e colaborador da revista Nós. Participou na redacción do Estatuto de Autonomía do ano 1936 e xa no exilio interior implicouse activamente nas estrategias de recuperación do idioma propio. Membro da Real Academia Galega, destacou tanto no ámbito da creación literaria como na crítica e investigación filolóxica, converténdose en 1972 no primeiro catedrático de lingua e literatura galegas. E bueno, xa falaremos del en máis tempo, máis adiante, precisamente porque durante o ano 2020 dedicaremos as letras galegas a don Ricardo Carballo Calero. Temos grabacións de él precisamente. Falando de grabacións, volvemos entón a Banda da Loba, nese CD que acabamos de dicir aí un momentiño, titula A Fábrica de Luz. Oh, pues así sonan a Banda da Loba, a estas grandes intérpretes de música galega, cinco mulleres que decidieron unir a súas trayectorias para deleitarnos coa súa música. Música que bebe do folk, bebe do pop, do rock, dun estilo ecléctico e heteroxéneo, como dicen elas. Estas son Andrea Porto, Inés Mirás, Marcela Porto, Estela Rodríguez e a ben querida Xiana Lastra, que foi a que nos concedeu unha entrevista hai pouco tempo, que volveremos a falar con ela precisamente para que nos dedique pois máis información con respecto a este traballo que están presentando. Precisamente presentaron hai pouquiños días ali no Culturgal de Pontevedra, un espazo na carpa de Culturgal da Feira de Industrias Culturais, para presentar o segundo disco de Fabricado Luz. O vídeo que colgaron precisamente en Facebook foi dun grande amigo deles e artistazo, Fernando Lozano de Besa. Pois danlle agradecenlle precisamente a todas as persoas que viñeron, que foron hasta ali, que foi, pois, según dicen eles, moi guai. En Galiza Música tamén están precisamente celebrando este traballo tan importante que están presentando, e que seguro que farán, pois, como fixeron co anterior, co seu disco primeiro, que foi Bailando as Rúas, pois seguirán pois contando como vai este traballo nos seus concertos, moitos concertos que fixeron, máis de 70 durante todo o ano pasado, e, bueno, pois seguro que as convidarán a participar en moitísimos eventos en Galicia. Seguimos escoitando un bocadinho máis de este traballo fermoso que se titula A Fábrica de Luz. Presentar varios CDs que nos chegaron últimamente aquí a nosa redacción, como son, por exemplo, da Kenya, que Trovador no Camiño, a Andares pola lírica de Martín de Padrocelos, ou Tan Xugueiras co seu último CD titulado Contrapunto, ou Guadi Galego co seu tamén último disco titulado Inmersión, ou Terbutalina, Espabila Galego. Bueno, gallego. Bueno, quedannos moitas cousas máis, pero temos xa que despedirnos. Acabamos o programa e desexamos que pasen unha feliz semana. Ata máis vernos, queridos ointes. Finísimo e forte, pro inverno esquivar. Tecemos chaquetas pra nos abrigar. Do frío e da loita, coa masa nas mans. quieres tecer un idioma que no resgarde do frío, para que o inverno non nos sispa de palabras, que non abrase coa súa fame predadora a colleita, que non consiga nunca arrincarnos o lévedo que nos construe, que a buxaina siga bailando, medrando sinfonemas, tomando